dum da da dum da da dum da da dum dum da da dum da da dum da da dum dum da da dum da da dum da da dum da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da Par små glädjesprång var alltid skönt ändå. Stjärnorna som virvlar kring sjunger om igen. Sol och måne i allting sjunger om min vän. Aldrig, aldrig, aldrig mer ska jag någonsin tvivla på att den värld som mot mig ler är skapad bara för oss två. Da-da-dam, da-da-dam, da-da-dam, dam da da dam da da dam da da dam. Att det är väg som mot mig ligger.